فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال كسر دواد برنامج كروح ورئيس الدعاة الإسلامي جهاز الفرقان. غدا بدأ إن شاء الله عوات مغل دون تان وح كمدة. دقين لله بيقصد يمت كمدة في السماء عندما ما مملك جبل لن هل كأو سركيل أي كشر صناعيين. سركال كتر سنة دولة فدرة الكأو للدري. مملك الجل مدق إيه دولة فدرة الكأو كو جودين إيه. إن أي كأر جودان أيان. تاجرياش كواحد السوفية ده إيه جرعال كلا دجالنتي. دوغا جو كان حيمدة عندما دي كو دجالمي مجلة جرعال إيه أورك مجلة كصوب حيوسن كلا جهستو. دوري دينها الله قطع قار كمدة دعاء دكنا قن دجانا هوس تقدم مدة ساكو سدابا الله أك برنامج يبت قفقة عن طلع أي بهين السيد عاد السلام جه الفرقان وربحين عوان كذي هاي قرش الآن تدجال كمريكن كأي الصومالية يقر كور هذا حركة الشباب المجاهدين أيات برنامج هم غلدون ثان إن شاء الله سدوا كله وحنو دين هينا مساجد يجري إلى ينضد مسلمينا وهندية لجوب بربوري إيوه محبوس ولا شيء كوريا ده وقوي وكبح صدي حبس كوي الله ودن كشينا ودي أرجو بريك سيل برنامج كروح ورسيد وفافاس. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. دغين أيام أنت وحلا لبك سدمت كمدة في السماء عندما ضم مملك جبل لأن أي كل يهين. dulaati magalada kismaayo gaar ahaan deegaanka baarka waxa la sheegay halka ay kulan kula hayeen xilliga saraakiisha xukunta ciidamada baarka ku sugan iyo kuwa kale ee ku sugan deegaanka boolagudud ee isla dulaati magalada kismaayo duqeyntan waxa fuliyay ciidamada ka tirsan xarakada shabaab mujahideen dafiicda ayaa waxa la sheegay in gudaha xirada ay ku hoobatay gaar ahaan halka saraakiishu ay ku shireeyeen laakiin safafayneedii kama inaan hayo waxan qasaare ay ka dhashay ciidamada ku sugan deegaanka baarka ee dulaati magalada kismaayo waxa ay la kulmaan weerro toos ah oo kaga imaanaya xarakada shabaab mujahideen kuwa duqeyn ah iyo qaraxyo intaba waxana marar kala duwan laga dilay askar aad u fara badan halka kuwa kalena laga dhaawacay sarkaalka tirsanaa dawladda federaalka ayaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaab mujahideen ayaa maanta degmada karaan ee magaalada muqdisho waxay ku dileen abdullahi bariise oo ahaa sarkaal xidigla ah oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ah dilkan wuxuu ku soo aadayaa xil xalay degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa dawladda federaalka kuwaas oo xarakada shabaab mujahideen ay ka furatay qoryaha ay ku hubaysnaayeen isla xalayna inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye ciidamada xarakada shabaab mujahideen howlgal ay ka fuliyeen waxa ay ku qabteen askari la dagaalamayay ilaa iyo 2008 askarigaas oo bilis ah ayaa waxa la xaqiijiyay ciidamada xarakada shabaab mujahideen ay nolosha ku wateen lama ooga hadii ay dhagta dhig go daran iyo hadii ay wali hayaan فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهجات afar maalin oo dagaal farax looga gubtay kadib ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug ayaa saaka waxay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud kooxda suufiyada ayaa halkaas dhinacyadan kula dagaalamaysay suufiyada ayaa dhufaysay waaweyn waxay ka qoteen gudaha magaalada laakiin waa loo taag sheegtay dawladda federaalka ayaa ciidamo fara badan waxay ka keentay magaalada Muqdisho waxayna ka dagaal gelisay magaalada Gurceel saraakiil iyo askar badan ayaa lagu dilay dagaaladu intay socdeen wasiirkii hore ee amniga ee dhawaan saasilay ee galmudug axmed macalin fiqi ayaa sheegay in ka badan 200 oo askari ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaal ka dhacay magaalada Gurceel dadkii magaalada ku dhaqnaa gabeey ahaantoodba baadiyaha ayay u qaxeen iyo waliba tuulooyinka wariye ku sugan halka magaalada laga galo ayaa waxa uu sheegaya in magaalada gudaheeda dugaag badano ay ku cuneen midadka askarta dagaalantay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud dadka ka barakacay waxay u qaxeen tuulooyin hoos yimaada magaalada meedadka magaalada daadsan waxaa ka mid ah ciidan markaas la sheegay in dagaaladii halkan ka dhacay labada dhinac u dhaxeeya ay markaas intii la xabadan ku dhacday dhintay ilaa hadda aan la qaadin waxaana doocan dadka magaalada tagay ay ku sheegayaan in xaafadaha qaarkood ay ku arkayaan meydad furay oo ilaa hadda wax laga qaban laayahay oo ama la qaadi laayahay hadalaynta ugu ballaaran ayay noqotay in dagaal muddo 4 maalmood ah magaaladan uu ka socdo isla markaana meydadkii yaalaan aan ilaa hadda cid wax qaadaysay jirin yaanyurada iyo waxyaabaha kale markaas xayawaanadkaana iska cunayaan meydad furay oo xitaa inta nafti ka baxday muddo dhowr maalmood banaanka yaalay waana hadalhaynta reer Gurceel ay hadal hayaan maanta waxaa jira dad shacab ah oo xitaa ay waxyeelo ka soo gaartay oo qaarkood xitaa magaalada isbitaalada maadaama ay xiran yihiin laga qaaday ee la geeyay magaalooyin kale oo gobolka Galgaduud ka tirsan si loogu dabiibo qaarkood xitaa xamar ayaa loo qaaday si loogu dabiibo oo xaaladooda caafimaad halkaasii dadkii ay ka dhaawacmeen ay ula tacaalaan saraakiisha dowladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug waxa ay u goodinayaan dadkii taageersanaa kooxda suufiyada waxa ay sheegayaan in ay ka aargudo doonaan waxa sidoo kale saraakiishu ay xaqiijinayaan in bililiqa laga geystay magaalada gaar ahaan xafiisyadii maamulka waxa kale oo intaa ku dareen in kooxda suufiyadu ay ooda ka qaaday dad fara badan oo maamulka horay uu soo xiray taliyaha booliska ee degmada Gurceel ninka la yiraahdo Huday ayaa arrimahaasi ka hadlay waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo kana qeexo cid walba ee dhibaatadii bulshada ee reer Gurceel iyo ummada Soomaaliyeed iyo dhamaan dowladda maalintii ku timid cid walba ee nimankaas geystay kala shaqeynaysay ma aan ka hareyno haday afka taageertay iyo haday cod ku taageertay iyo haday maal ku taageertay iyo haday awood ku taageertay gacanba ku taageertay insha Allah haday Ilaahay ino subhanahu wa ta'ala tilaabo adag ayaan ka qaadi doonaa mana aqbali doono in inta deegaankii dowladnimadii lagu soo duulay la joogo xaafadaha ama magaalada in la joogo oo maaragtay si nabada lagu joogo inay suurto gasho oo sidaas lagu fagaaro mid aan aqbali doono ma ahan waa mid aan maaragtay tilaabo adag aan ka qaadeyno insha Allah ciidamada ayaana ciidamada booliska ayaana si toos ah uga hawlgeli doona magaalada gudaheeda iyo kuwa nabad sugita waxaanan maaragtay xaqiijin doonaa ammaanka waxaan si toos ah u hawlgelinaynaa inaan cafinaynin dadka ka soo horjeeda dowladnimada ama dhibaateynaya haddii ay gudaha magaalada ku sugan yihiin iyo haddii taafeeda maaragtay magaalada maaragtay meel ka baxsan ay ku dhumaaleysanayaanba waxaan kaloo rabaa ummadda islaamka oo dhan sunna jamaa'a ah marka shakhsi wuxuu leeyahay ma ahan waa waxaan maaragtay magac tan qaas laga leeyahay oo tan kaara lagu gaaray oo hadana tan shakhsiyad lagu fushanayo waay mana aqbali doono insha Allah mar walba waa u taaganahay inaan dadka noocaas ah aan iska difaacno ummadana aan ka badbaadino xafiiska dowladda cid walba oo gudihiisa soo kashay xilligii nimankan maaragtay ay joogeen iyo ama ay ka baxeen oo shacab ahay oo alaaba ka qaatay iyadaana waxaan rajaynaynaa haddii Alla idmo in aan la xisaabtami doono wixii dowladdu lahayd ninka qaadana waxa asagu jeebkiisa oo maaragtay oo jeebkiisa ay ka go'an waaye marka si sharciyana waa la xisaabtami doonaa waa jirta xafiiska in waxyaabo badan laga qaaday laakiinse waxaan rajaynaynaa haddii Alla idmo inaan cid kasto oo hawsha sameeydo waxaan nagala shaqeynayaa shacabka macluumaad badanna waan ka haynaa iyana insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan la xisaabtano idinka ma jirto saldhigan wax maxabiis ah ee loogu yimid nimankii halkan yimid oo ummada dhibaateeyay ayaana maaragtay dadkii meeshaan ku xirnaayay oo ama duugada ahay ama maaragtay gacan ku dhigleyaasha ahay oo maxkamaddu xukumeen dhammaantood iyaga ayaa maaragtay meesha ka bixiyay marka insha Allah cid walba haatee qaladka shane waa mid aan looga hari doonin idinka Ilaahayna ayaga ay dibka geystay iyo dhamaantood waxaan rajaynaynaa in maxkamad ka soo muuqdaan insha Allah fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-amam دين عظيم هو السامي. وحقك إما كان واحد سرعة وربحان عوان كدو يهي خرش الآن تدقال مرايكنك إيو كرركا ويرد حركة الشباب للمجاهدين وحسوك يا سلمان أحمد qorshe la'aanta dagaalka Soomaaliya iyo xarakada al-shabaab oo maraysa heerkii ugu sareeyay ee dhanka awooda waa ciwaanka warbixin dheer oo daabacay mid ka mid ah wargeysyada ugu caansan ee ka soo baxay dalka Mareykanka. Wargeyska New York Times ayaa qoray warbixin dheer oo kaga hadlayo xaaladda Soomaaliya, duulaanka Mareykanka ee dalkan, iyo sida xarakada mujaahidiinta al-shabaab sanado kadib ay ugu guuleysatay inay ilaaliso jiritaankeeda, difaac adagna u noqoto muslimiinta bariga Afrika. waxay warbixintu isdul taageysaa waxa keenay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay markan marayso mustawihii ugu sarreeyay ee xagga awooda iyo jiritaanka iyadoo 10 sano oo xiriir ah oo Mareykanku si qarsoodi ah iyo si muuqataba uga howlgalaya Soomaaliya. bishii November ee sanadkii hore dagaalyahanada xarakada al-shabaab waxay weerar nafurnimo kala hortageen ciidamo isugu jira Soomaali iyo Amerikaan kuwaasoo duulaan ku soo qaaday deegaan u dhow magaalada caasimadda ee Muqdisho, halkaasna waxaa lagu dilay tiro ka mid ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee Soomaalida, halka lagu dhaawacay sirkaal Amerikaan ah oo ka tirsan CIA-da Mareykanka, ayay leedahay warbixinta uu daabacay wargeyska New York Times. sirkeelkan oo 54 jir ahaa waxaa lagu magacaabaa Michael Goody, wuxuuna ahaa khabiir horey uga tirsanaa ciidamada badda ee Mareykanka markii dambana u wareegtay dhanka CIA-da. sida warbixintu tibaaxayso, sirkaalka waxa uu dhaawac halis ka soo gaaray howlgal istishaadiye ah oo looga hortegayay ciidamada huwanta ah, waxaana markiiba loo qaaday isbitaal Mareykanku ku leeyahay dalka Jarmalka, halkaas oo uu 17 maalmood kadib ku geeriyooday. wuxuu wargeysku leeyahay waxay ahayd geeridiisu khasaare naadir ah oo gaaray dagaalka qarsoon ee Mareykanku kaga jiro Soomaaliya 10 sano, kagana soo horjeeda faraca ugu hodansan uguna halista badan faracyada hoostaga Al-Qaacida. wuxuu kaloo Goody daxiyo u ahaa dagaalka Mareykanka ee sii darnaaday tan iyo markii uu la kulmay weeraradii waaweynaa ee 11 Sebtembar, waxaana qorshaha dagaalkaas hadda ku socda gorfayn aad u baaxad weyn, ayaa lagu yiri warbixinta New York Times. jawaabtii ugu weyneed ee uu Mareykanku ka bixiyo duulaanadii 11 Sebtembar waxay ahayd in 10 kun oo askari u dira dalka Afghanistan si halkaas looga ciribtiro jihaadiyiinta, dalkana looga dhiso dowlad dimuqraadi ah, balse waa hadaf ku soo idlaaday fashil foolxumo badan markii Mareykanku isaga soo baxay dalkaas, sida uu sheegayo wargeyska. hase ahaatee marka laga hadlayo Soomaaliya iyo dalalka la midka ah sida Yemen iyo Suuriya, waxa Mareykanku ku ciyaaray tatikooyin kala duwan isagoo iska ilaaliyay in ciidamo badan ku faafiyo wadamadaas, taas beddelkeedana wuxuu howlgeliyay shabakada jawaasiisa isagoona qaaday weerarro abaabulan oo qaarkood loo adeegsaday diyaaradaha droneista sida warbixintu tilmaamayso. wuxuu qorshuhu ku bilowday in la ugaarsado xubno ka tirsan mujaahidiinta Al-Qaacida, markii dambena wuxuu noqday dagaal furan oo ka dhan ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo in la dhiso awood ciidan oo ka kooban milishiyaad Soomaali ah kuwaasoo fuliya danaha Mareykanka uu ka leeyahay dalkan. si la mid ah fashilka Afghanistan, waxay New York Times ku doodaysaa inuu fashilmay qorshihii Mareykanka ee Soomaaliya, sababo ku aadan iyadoo Mareykanku xaliif ka dhigtay xukuumad taag daran, caalamku oo idilna uu og yahay inay hormuud ka tahay musuqmaasuqa, sidoo kalena wajahaysa majaxaabin adag oo gudaha ah, waxaana intaasi dheer khaladaadka ay ku kacday dowladda Mareykanka sida duqeymaha loo adeegsanayo diyaaradaha duuliye la'aanta ah oo gallaaftay nolosha dad shacab ah. warbixintu waxay leedahay natiijooyinka arrimahaas ka dhashay waxaa ka mid ah in xarakada Al-Shabaab ay maanta ku jirto xaalad middii ugu wanaagsanayd, dagaalyahanadeeda iyo hogaamiyaasheeduba waxay si xorriyad leh isaga dhexgooshayaan deegaanada baadiyaha, cadowgoodana waxay ku beegsanayaan magaalooyinka, waxayna maamulayaan oo ay kala hagayaan dowlad dhammaystiran oo leh garsoorkeeda iyo maxaakiimteeda, ayay tiri New York Times. sida muuqata xarakada Al-Shabaab waxay leedahay qorshayaal ka dhana Mareykanka. sanadkii 2019-kana waxaa dalka Filibiin lagu qabtay dagaalyahan ka tirsan Al-Shabaab, kaasoo ku howlanaa barashada sida loo duuliyo diyaaradaha si uu u fuliyo weerar la mid ah 11 Sebtembar. hase yeeshee dadka dhaleeceeya siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya oo ay ka mid yihiin saraakiil ciidan waxay tilmaamayaan inay ka badbaadin ku jirto in xarakada Al-Shabaab ay howlgallo ka fuliso gudaha dalka Mareykanka. siyaasadaha Washington ay sii xoojinayaan oo keliya jihaadiyiinta ku howlan inay jab gaarsiiyaan Mareykanka. mas-uuliyiinta maamulka Biden oo ay soo xiganayso warbixinta waxay diidan yihiin fashilka siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya, balse waxay qirsan yihiin inay jiraan daldaloolo ay leedahay siyaasadda ay ku wajahayn Soomaaliya. waqtiyada dhow ee soo socdana daaha laga rogi doono qorshayaal cusub oo Mareykanku ka damacsan yahay dalkan. sida ay tilmaamayso warbixintan cusub ee uu daabacay wargeyska New York Times, waxa Mareykanku ka labalabaynayay in ciidamo uu diro Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey dhacdadii caanka ahayd ee lagu soo riday diyaaraddii Black Hawk ee sanadkii 1993, markaas oo Mareykanka Muqdisho looga dilay sida uu isaguba qirtay 18 askari oo Amerikaan ah. dhacdadaas kadib uu xumareykanka ka jilbilaabtay Soomaaliya 10 sano kadibna wuxuu bilaabay inuu ciidamo tirayir u soo diro dalkan ugu dambeeyna wuxuu soo diray diblomaasiyiin ku awoodan dhismaha safaaradda qadalaan ah oo loo dhisay qaabka xabsiyada taasoo ka furan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho holwadeenadana uma soo baxaan banaanka cabsi ay ka qabaan awgeed inay la kulmaan musiibo kale oo la mid ah tii qabsatay 1993 hadda ugu yaraan 100 askari oo Mareykan ah ayaa ku sugan Soomaaliya kuwaas oo hawshooda ku kooban tahay sirdoonka iyo taageerada ciidamada Soomaalida madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ugu yaraan 700 oo askari u daabulay xuduuda Kenya iyo Djibouti inkastoo hawlo kala duwan oo ay ka mid tahay maqaayado cusub oo la furo ay ka jiraan xeebta magaalada Muqdisho wax yar ah horumar ahna laga dareemayo caasimada haddana horumarkaas ma ahan mid caga badan ku taagan marka laga hadlayo siyaasiyiinta Soomaalida oo kala jabay iyo tusaalaha Taliibaanta Afghanistan taasoo ku riixaysa Al-Shabaab inay ku bishaareystaan inuu soo dhow yahay waqtigii ciidamada shisheeyaha isaga bixi lahaayeen dalka talada waddankan iyagu gacanta ku dhigi lahaayeen ayay leedahay warbixinta lagu daabacay New York Times Abdulxakiim oo horey u soo noqday la taliye dawladeed Urgeyskana la hadlay ayaa leh waxa markii laga dhawaajiyay gambaleeladii digniinta ee cabsida badnaa Stephen oo ah safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyay Soomaaliya ayaa isagana wuxuu tilmaamayaa in masiirka uu ku dambeeyay dalka Afghanistan uu na tusinayo in wax waliba ay isla ma filan isku bedeli karaan hase yeeshee wuxuu sheegay in Soomaaliya aanay haysan waqti la dayici karo turantarada iyo fashilka ku yimid siyaasada Mareykanka ee Soomaaliya waxa wargeyska New York Times u dhaliishanaya qisada sarkaalka CIA-da ka tirsan ee Guudi kaas oo lagu dilay weerar celin ahaa oo ay fulisay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay ku tilmaamtay sarkaalkaas inuu ka mid ahaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee Navy SEAL toddobaadyo kadib weeraradii 11 Sebtembarna ka soo shaqeeyay Afghanistan sidoo kalena ka soo howlgalay saldhiggii ku meel gaarka ah ee CIA-du ka furatay hoteelka Ariana ee magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan waxay kala warbixinta tilmaamaysay in Guudi uu ku biiray guutada koowaad ee Omogo oo ahayd guuto qarsoodi ah oo loo xilsaaray dabagalka Sheikh Usama bin Laden iyo hoggaamiyeyaal kale oo ka tirsan mujaahidiinta qaar ka mid ah saraakiishii iyo ciidamadii la soo shaqeeyay sarkaalkan ka tirsan CIA-da ayuu wareystay wargeyska New York Times kuwaas oo u sheegay wargeysku in Guudi uu ahaa sarkaal firfircoon oo kaalin adag ka qaatay waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada kadib markii uu howlgabka noqday sanadkii 2009ka wuxuu guudbi ku biiray garabka military ee CIA-da kaasoo ah guuto ka kooban 200 oo askari ahna raaca hore ee CIA-da soona sahmiyay wadamada fogfog ugu dambeyntiina shaqada uu hayay ayaa ka soo riday Soomaaliya halkaas oo lagu dilay warbixinta New York Times waxay tilmaamaysaa in 10 sano ee hore ee qarniga 21aad ee miilaadiyada saraakiil ka tirsan dawladda Mareykanka iyo hoggaamiyeen hawsha dib u soo laabashada Mareykanka ee Soomaaliya kuwaas oo si xirir ah diyaarado uga duulayay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya kana degayay garoon macmal ah oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho iyagoo wata boorsooyin lacag ah ayay dagaal ogeyaashii Soomaaliya waxay kala hadleen inay ka saaciidaan baacsiga Al-Qaacida laakiin howlgalkii Mareykanka wuxuu keenay natiijo ka duwantii laga filayay markii colaadda ay shacabku u hayeen hoggaamiyaha kooxdida ay keentay inay taageeraan maxkamadda Islaamiga kuwaas oo sanadkii 2006 muddo kooban kula wareegay awooddii dalka sida ay tilmaamaysay warbixinta sanad kadib waxa soo shaacbaxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab howlgalkii Mareykanka saldhigiisu ahaa Kenyana waxa loo soo raray Muqdisho saldhig qarsoodi ah ayayna ka furteen garoonka diyaaradaha caasimadda iyagoo qortay jawaasis badan oo Soomaali ah Mareykankana wuxuu si toos ah ugu soo biiray dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayay leedahay warbixinta lagu daabacay wargeyska New York Times waxay tilmaamaysaa warbixinta in jawaasiista u shaqeysa Mareykanka iyo dowladaha kale ee shisheeyaha ay isku qariyaan goobo aad loo adkeeyo ammaankooda kuna dhiiran karin inay bannaanka uga soo baxaan goobahaas ay ku sugan yihiin sanadkii 2009ka CIA-du waxay tababartay ciidan loogu magacdaray Gaashaan kuwaasoo markii dambe noqday ciidamo si gaar ah u tababaran awoodna u leh inay adeegsadaan qalabyo lagu tixraaco taleefannada gacanta mid ka mid ah saraakiisha tababartay ciidankaasna waa Guudbi oo lagu dilay weerar istishaadiye ah oo bishii November ka dhacay Shabeellaha Hoose warbixinta ayaa tilmaamaysa in marba marka ka dambeysa ay sii kordhayso awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab wixii ka dambeeyay 2008 ay xarakadu noqotay jamaacada ugu awoodda badan ee Soomaaliya ka dhisan waxaana safkeeda ku biiray kumanaan askari hoggaanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaabna waxay cambaareeyeen falal dambiyeedada oo Mareykanka u geysanayo muslimiinta caalamka isla sanadkii 2008 waxa Mareykanku ku daray liiska argagixisada Al-Shabaab ayaana 2012 si toos ah ugu dhawaaqay inay ku biireen jihaadka caalamiga ay hoggaaminayso Al-Qaacida hadafka guud ee xarakada Al-Shabaab waa in dowlad Islaamiya laga taaga Soomaaliya deegaanada ay ka taliyaanna waxay ka mamnuuceen dhageysiga heesaha iyo daawashada aflaamta waxayna ogeyn xuduuda ay sharaacada Islaamka dul dhigtay falalka zinada xatooyada iyo dambiyada kale ee la midka ah ayay leedahay warbixinta lagu daabacay New York Times inkastoo Mareykanku dadaalo ballaaran ku bixinayo inuu sor taago xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab haddana Al-Shabaab waxay ku guuleysatay inay la qabsato xaaladda markaas haysata baadiyaha ayayna isku fidisay waxaana adkaatay in la ugaarsado waxayna dhiseen dowlad sal adag leh oo leh xeerarkeeda iyo nidaamkeeda ayay sii raacisay warbixinta New York Times sida warbixintu tilmaamayso waxay awooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab u soo gudubtay magaalada caasimada Muqdisho waxayna beegsadeen xarunta baarlamaanka iyo xubnaha laamaha amniga taas beddelkeed waxay warbixinta New York Times tilmaamaysaa inay fashilantay dawladda federaalka ee Galbeedku taban taabiyo sababo ku aadan siyaasada qabyaaladda ee ku dhisan 4.5 ka iyo musuqmaasuqa kuwaasoo isortaagay dadaal lagu mideyn lahaa laamaha amniga ee dawladda federaalka oo lagu tilmaamo inay tahay dawladda ugu musuqmaasuqa badan caalamka warbixinta New York Times waxay kaloo ka dhawaajisay arin ay sanadihii ugu dambeeyay soo cidhiidhinayeen warbaahinta reer Galbeedka iyo xarumaha daraasadka taasoo ah in shacabka Soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin garsoorka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dad badan oo Soomaali ah waxay qadarin iyo qiimeyn u hayaan adeegyada ay bixiso xarakada al-shabaab xitaa reer Muqdisho waxay door bidaan in khilaafaadka soo kala dhexgala ay ku kala baxaan maxakiinta Islaamiga ee xarakada al-shabaab ee ay ka hirgelisay deegaanada baadiyaha u dhow magaalada caasimadda ah ayaa lagu yiri warbixinta uu daabacay wargeyska New York Times ee ka soo baxay dalka Mareykanka Cabdirsaaq Maxamed oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka wargeyskana la hadlay wuxuu leeyahay hadii aad u xukun tagto maxkamadaha dawladda kama helaysid wax cadaalad ah musuqmaasuqa ayaa cirka maraya garsooriyaashuna ma awoodaan inay meel mariyaan go'aanadooda balse xarakada al-shabaab way awoodaa inay meel mariso xukunada ay rido marar badan waxay reer Muqdisho ku safraan gawaarida dadweynaha ee baska iyagoo u xukun tagaya maxkamadaha Islaamiga ee hirgelisay xarakada al-shabaab kumana kalsoona maxkamadaha dawladda federaalka ayay leedahay warbixinta marka laga hadlo awooda ciidan ee dawladda federaalka wuxuu sarkaal Ameerikaan ah oo la hadlay wargeyska sheegaya in ciidamada Soomaalida ee diiwaan gashan ay tiradoodu gaarayso 24,000 balse marka waaqiic loo yimaado ay yihiin oo kaliya 5 meelood hal meel tiradaas wargeyska oo soo qaadanaya howlgalo guuleystay oo ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa leh si la mid ah Afghanistan ololihii dagaalka ee Mareykanka Soomaaliya waa la majaxabiyay sababo ku aadan khaladaad waaweyn oo Mareykanku ku kacay qayb ka mid ah khaladaadkaas oo ay warbixintu soo bandhigayso waa in ciidamada Mareykanka ee jooga Soomaaliya ay dileen dad shacab ah oo ay ka mid yihiin caruur iyo haween kuwaas oo Mareykanku ku tilmaamay inay yihiin dagaalyahanka ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo xaalad naadir ah oo ciidanka Mareykanku ku qasbanaaday inuu qirto in howlgallo uu ka fuliyay Soomaaliya ku dilay dad shacab ah haddana ma bixin wax magdhow ah si ka duwan Afghanistan iyo Iraq halkaas oo Mareykanku sanadkii 2019 uu kaliya ku bixiyay lacag dhan $1.5 milyan oo dollar oo ahayd magdhowga dad uu Mareykanku dilay kuwa uu dhaawacay iyo hanti uu baabi'iyey ayay leedahay warbixinta lagu daabacay wargeyska New York Times wargeysku wuxuu fariin xagga emailka oo la xiriirta waxa sababay in dadka Soomaaliyeed ee Mareykanku dilay aan la siin wax magdhow ah u diray haweeneyda lagu magacaabo Nicole oo ah afayeenada ciidamada Africom waxayna ku jawaabtay in mas'uuliyiinta Soomaalida ay kala hadleen arinta la xiriirta magdhowga iskuna waafaqeen dhammaan arrimaha la xiriira arinkaas warbixinta waxay kaloo tilmaamaysaa in ka cararka Mareykanka uu ka cararayo in ciidamo looga dilo Soomaaliya u horseeday inay aad ugu tiirsanaadaan shirkadaha calooshada shaqeystayaasha ah oo ugu caansan tahay shirkadda Bankrafta waxayna askar calooshada shaqeystayaala ka soo kareystaan Yurubta Bari, Afrika iyo Faransiiska si ay ugu tababaraan ciidamo gaar ah mas'uul aan magaciisa la soo xigan ayaa ku tilmaamaya Soomaaliya inay ka mid tahay meelaha ugu wanaagsan caalamka ee calooshada shaqeystayaashu ka helaan lacag badan mas'uuliyiinta Mareykanka ee ka tirsan maamulka Biden waxay sheegayaan in xaaladda cakiran ee Soomaaliya ay ka dhalatay khaladaad uu sameeyay maamulkii hore ee Trump sida laga dheehan karo saraakiisha Mareykanka ee la hadlay wargeyska wuxuu Mareykanku dareensan yahay in weerarada uga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sababta ugu weyn ay keenaysa tahay faragelinta Mareykanka ee Soomaaliya taliyaha ciidamada gaarka ee Mareykanka ninka lagu magacaabo Captain Rodbach ayaa leh haddii xarakada al-shabaab ay halis ku hayso amniga Mareykanka waxa keenaya joogitaankeena Soomaaliya dadka wax taxliiliye Ameerikaanka ah waxay sheegayaan in Mareykanka ay la gudboon tahay in siyaasad cusub uu ku wajaho Soomaaliya taasoo ka duwan siyaasadihii hore waxaana talooyinka ay soo jeedinayaan ka mid ah in Mareykanku wada hadal la galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii ay taasi dhici weysana jihaadiyiinta ku sugan Soomaaliya ay geli doonaan dagaal masiiri ah oo keeni doona natiijooyin aan la mahadin oo argagax leh marka loo eego dhanka Mareykanka iyo danihiisa warbixintan uu daabacay wargeyska New York Times waxay ku dabafeelaysaa silsilada warbixino iyo daraasad ah oo sanadihii u dambeeyay ay soo saarayeen warbaahinta Mareykanka iyo maraakiista daraasadka reer Galbeedka kuwaasoo isku raacay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka jihada bariga Afrika ay sii kordhayso taas beddelkeedana uu Mareykanku ku fashilmay Soomaaliya dawladdii uu soo dhoodhoobayna ay ka badin laadahay inay dhexdeeda isku durduriso dawladdiina ayaa waxaa loo qabtay qaar ka mid ah ducada 12 deegaan oo hoostaga degmada Saako ee walaalada Jubooyinka taa oo ka dhacday degmada Saako waxaa ka faa'iidaystay dawladan 12 ruux ugu horeen Sheikh Fuad Maxamed Qaraf ayaa waxa uu ka hadlay munaasabada dawladda lagu soo xirayay kelmad dardaarna ayuuna halka ka jeediyay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد يقول الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله سبحانه وتعالى خلق الأردن وحو أبو ري إساق كلبين عبودان عبادتنا وحا أشرف بضان توحيد كأيا أشرف بضان اللي سبحانه وتعالى إن عبادت الله خالص يلو وأن لو شريك يلين عبادت أس الله أنه أبو ري خلق إيسا وحا أشرف بضان دتك توحيد كأوييرا ودعوذ أوييرا وطريق الله سبحانه وتعالى إن لغت توسناد أوييرا دتك أسا دتك أشرف بضان الوحيد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله يا كهذا الوناكسن ننك دتك أوييرا يا الله سبحانه وتعالى وعمل صالحا استغنى وحو دتك أوييرا يو كعمل فلايو وقال إنني من المسلمين أني وحن كميدا يدك ألا كلجي عابده أو ألا أهو جان سمي أو ألا يسوديه بي ساد رادد الخوحيني دردار ميا تلوين كأد يكتان تدك وح أهو رياد ويرتان توحيد كان نقضه وحد برتان كتاب كل هذا سول الثلاثة سد هذا أصل الله سبحانه وتعالى شيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله وحن نوجت جي تراث دحل أي نوجت جي شيخ دعوة الرسول مجدد بوها وحو جديدية دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وليبا مركي اندراس ككل عي أو جزيرة العربية شركة وكوفافي بإلهي نكا توصاري نبي نوحو عليه الصلاة والسلام بقول السنة مركي لجوغبا اللي دين تيسو وحو أصوصاري رق دينك جديدين أيو رقاسو كمدها مجدد بوها كتب تيسي ويساق النوغتغي والدهب والنوغتغي شيخ مركي دا كتب تارا سائل كأ وكمدها أصول ثلاثة وكم يديها محيه نواقض الإسلام تذكر مركي توحيدك أسقنا هذا وحي توحيدك كبرين لها وكم يديها كتابك الواجبات متحتمات كتبتها أيال ربا ددك إناد كن وليسان صلاة دوحة للربا إناد أغد سحدان قولا وفعلا إنها صلاة دا صفة صلاة النبي رسالة دا يرتع مدى وين ما مدى ير وليبا أسوق لأسيش عد عزيز بن باز عليه رحمة الله قل أصدق كسميي رسالة أس إن أدو أخرسان صفة الصلاة كدنا مساجد كقديسة إن تستان صلاة وحاسة دحيو ومدى إن جهادك كبورسان لأن جهادك وحوهي قائم وتارين يا همانت قال الذي بادلك سوق شيء إله دينك يسيبه لده قال ما إيسا توحيدك بي لده قال ما إيسا إن أدتك جهادك كنو ليسان تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون مركا ما دام وجهادك أوجهي فريضة من فرائض الله ما دام أوجهي تير إسلام ككمدة وحال ربا أمد إن تكونه لسان إنان جهادك اللي إلو سنانين هداد مركا سد أحد حقا تسارتان أمد ما شيء هذا جوكتو اللي كربو وقاضايا الله نوحا ودي سنين سبحانه وتعالى حق الله إنو نفهمسيو حقنا اللي نودلو جهادك شهادتنا الله سبحانه وتعالى إن أنه قتمه هو هذا ما أقوله والله سبحانه وتعالى أعلم. صدق الأقارك ماذا دعادة دورة الله قبطي أي أيقنا وحي كبر بحيان دروس تعيقاتان. الحمد لله رب العالمين وبين السعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أن دوريد أنه أولا كمل أو مغاغي شمس الدين شيخ مهدي معلم أو كسعادة تولد قرميسة مالانتان يعني نجيب قبوتي يدو آد يو آد يعني ونكتنا عسنا ويباكي من نحو كتاب كل اللي التربية الإسلام يانا قادني ويباكي من نحو أنت أو يعني قادني أو أشرد نقادني ويباكي من نحو التوحيد توحيد كواقابك كتابك انسعد ويبا سؤال إيو جواب ونغا قب الله ويمغا إيغا عثمان أحمد إسحاق وقيم هذه تولد كرسو أيامان تدورو إله سبحانه وتعالى ولاياتك أي نصوك المصي الله أنكم هذيني نو أيا وحنكو قادنا كتاب وتربية الإسلام كتاب كاس أيا وحبضن أنكفهني ولاياتك إسلامك مهد الله ولايات إسلامك يا إله سبحانه وتعالى نوسو كرنسيي اني نو ييرتو بسم الله الرحمن الرحيم ماي با كسو اده تولده بربرسه ماغا اغينا بشار حسين عبد الله الارو ماي بدوره هنين غب غواتي او تربيه الاسلام على كيفيه السؤال والجواب نو قادنه او معناها مالنتن كفايديسن رسالوين الله يسدها او مغالده ساكو نو جيك كغلنه oo 10 ilaa qof maalmay oo tuulooyinka oo saaku ku heerarsanayna ya antaas in gaba gabaaye wa billahi tawfiq fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al'ama lidinin azimin huwa assami. Sidaaba loo arkaa barnaamijka badqabka cuntada ee wado idaacad islaamiga ah ee Al-Furqaan, waxa arintaasi ka hadlaya salaadinta kala ah Sultan Maxamed Mayo Abuukar iyo Sultan Aadan Cusmaan. Barnaamijkaas aad iyo aad waa soo dhaweynaynaa, maxaa ahayd waan ku faraxsanahay, waayo macnaha badqabka cuntada hadda marka laga sheekeynayo ragga culimada iyo dadkii kale doorada caafimaadka markay ka hadleen wax badan ay ka soo saareen. Annagana hadda waxa weeye waxaan noqonaa dad cuntadoodii ka haajiray oo cuntooyin kala dad kala la soo dhoofiyey macnaha maanta qaadana waxay tahay in aanan ogeyn. Maanta maxay ahayd waxaad arkaysaa waddanka cuduradii ayaa ku batay, hadday tahay sokortii, gaaskii, maxaan ku dhahay dhiigkarkii, intaasoo dhan waxaa noo sabab ah in walba uu ku leeyahay infection ayaa iyo TIFO ayaa waayo waxyaabahaasoo dhan markaa fiiriso waxa sabab noo ah waddankeenii macnaha raashinkii annaga noo baxayo macnaha cusbaayo kaali fiicnaantiisii iyo macnaha vitaminiskii wixiisii oo dhan isku dheelitirnaa markaan ka tagnay gaalane wax ayagoo sumaysan oo wasakhaysan oo macnaha dhacay oo expire ah ay noo soo dhoofisay. Maanta markaad fiiriso maxay markaan xusuusto ciyaalnimadeedii iyo hadda macnaha ciyaalka kuwayga markaa sida ay yihiin wax isu soo dhow ma ahan. Berigaas hadda daawooyin noocaankan ma isticmaali jirin, dhibaatooyinkan ma qabin, wax walba waxaan arki jirnay subaxi markaan soo kacno soorteenaya taallo saliid macsaradeeni hilibkeeni cagaarkii la isku jabsanaa wax dhibee ma ka jiro maasha allah. Maxaa kuu soo haray bocorkan hadda waaweynka bocor hindigii oo kale in la iska gogooyo macnaha maxaa dabkale loo saarciyaaka loo furiyo markii la soo dujiyo kaasa iska cunayna kaala arag kaniini malaria mana la siinaynin maxaan ku dhahaye kaniini gooryaan iyo ciyaalka waxaan ahay lama dhihi jirin waxaan ku nagu fanaan jirtay saliidii macsaradii waddanka maxaan ku sheegaa soorteeni cambuuladeeni bocorkii intaas maasha allah waxaan ahayn dad daawadoodii waxoodii caafimaadkood isku dheeli jiraan. Haddana waxaad arkaysaa ciyaalka yaryarka soo umul ku jira ayaa maxaa intaas cudur gaasa hayo sokor hayso cuduro dhan lagu sheegaa maxaanoo sabab ah waddankeeni wixiisiyaan ka tagnay marka waxyaabaha walaalahaas ay iftiiniyeen oo noo bidhaamiyeen aad iyo aad ku faraxsanna waana soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay dadaalka ay ummadda fahamsiinta aawadiin saa'id ha loo sii wado annagana hadda wax badan ayaan ka fahamnay maxaa ahayd waxaan hadda wax badan aan ciyaalkayga iyo kulli cidina u sheegayba in horta waxyaabahaas oo dhan inaan ka joogno ugu laanoon macnaha waxaa ka fogaan jiray. Haddana waaba macnaha maxay ahayd casharkaas macnaha walaalahaas ay soo bandhigeen wax badan ayaan ka faa'iidnay waana taageerina ummadda muslimkana soomaaliyeed. Waxaan leenaa wax walba waxa waddankeena wax nooga wanaagsan ma lehe waddankeena aan soo macnaha waxa wixiisa cunno aan wax soo saarano waxaana qiimaha u yeelno waxaan gaalada waxooda aan qiimeynayna ama qarashkeena ku baxay dhaqaaleena meelaha aadaya aan deyno wabillahi tawfiq. Asalaamu calaykum. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برنامجك بدقبك عمتدا مركا اوه الرئيسة قوسكوس كيسي مركي لسود دينا يعني اوه اندقي سناي قفك بني آدمك عمبا قفك مسلمك اه او جعل وناقا عمبا عمتدي هنوقت عمبا وحكا لحنوقت عن جعل ورت انتاسا دقي سؤو فلن ايو وعدي ايوانا مركا نهورتا برنامجك نا وان سود وينينا وانا كفر احسن هاي وايو barnaamijkaas oo kale idaacaddu waxaan leeyahay haday dad ay wareysatay maahayna barnaamijkan oo kale noocaan haday kuwta ama labo waaye ama kuw waayeen isleeyahay barnaamijkaas oo kale barnaamij aad u fiican waayo waayo waddankeenii waa lagu soo duulay dhinac kastaba waa loogu soo duulay. Waxa loogu soo duulayna waxay tahay dhaqaalihii xaggii kale waxbarashadii caafimaadkii meel kasta waa loogu soo duulay. Marka barnaamijka waxaa si fiican aniga i dareensiiyey ilaan anaga waagii horena waa soo joognaa haddana waa joognaa owlaadeenii aan nool ilmihii ilaahay waxaanu tusiyey anaga bishiiba 10 mar in la geeyo farmashiyaha in la geeyo. Waxa ugu wacan waxay tahay daawo aan waxba aanan tareynin waxba aanan qabanaynin aan lagu soo gurayaa waddankii. Marka barnaamijkii badqabka wuxuu noo bidhaamiyey in daawada ay keenayaan niminkan gaalada ay soo sameynayaan oo waddanku lagu soo garaayo inaysan waxba tareynin. Waxa wax taraayana ay yihiin malabkii, habasowdadii, saliid macsaradii, muufadii, wixii inay wax taraayeen annagana hore u soo aragnay annagii caruurteeni laakiin kama warqabto. Waxaa noo soo baxay meesha in ay wax tareysa markan wixii wadankeena laga soo bixiyay caafimaadkina tan aniga hore u sheegay waa waa soo bidhaamiyay xagga wax soo saarka biyahana nafcadu leeyahay waa la soo bidhaamiyay waxa lagu soo bidhaamiyay biyaha inaan israaf laga dhigin oo hadii tartiib loo xadido oo la dhaqaaleysto waxyaalo far badan inuu qabanayo dhibki biyaha laga soo mari jiray oo aniga hadda meesha ku noolahay kuwo baro ayaan joogaa ilaah baan kuugu dhaarshay waxaan xusuustaa biyaha waxaa lagu soo qaadi jiray dameerana ma jirin warkaasi sararta lagu soo qaadi jiray naagaha ay ku soo qaadi jireen kiya waxa lagu dhaqmi jiray laba beri saddex beri wax jirgaan la eg laba gabdhooda baxaysa laba jirgaana waxa lagu dhaqmi jiray saddex beri afar beri haddeertaana waxaan xusuustaa tuubidii ya taagan wixii ya taagan dhowr fuusa la cabaaya marka waxaasna waa soo marno oo way ka hadleen barnaamijka badqabka uu ka hadlay dhinac kasta uu ka hadlay khayr allah siiyo wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي إمكا ووركي قدام بيه عالمك وحسوك شيدين إياه محمد علي آدم والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع وهجاج مركان واحد كسر واتان وركي وقدم بيع عالم كا قليا هندوس كأي بربري مساجد يجري إليه هندك مسلمين تا waddanka hindiya waxaa wali ka taagan dhibaatooyinka ay la kulmayaan muslimiinta ku nool gudaha waddankaas kuwaas oo uga imaanaya gaalada hinduuska ah warbaahinta hindiya oo soo xiganaysa jamciyadda culimada muslimiinta ee dalkaas ayaa sheegtay in weerar lagu qaaday masaajid iyo guryo ay degan yihiin muslimiinta hindiya kuwaas oo ku yaalla gobolka buuraleyda ah ee Tribura ee dhaca waqooyi bari ee dalka hindiya wargeyska Hindustan Times ayaa sheegay in jamciyadda culimada muslimiinta ay bannaanbax ka dhigeen xafiiska wasiirka gobolka kuwaas oo ay kaga soo horjeedaan weerarada ka dhanka ah dadka muslimiinta hindiya websaitka hindiya Tomorrow ayaa isagana baahiyay muuqaallo muujinaya xadgudubyada ka dhanka ah dadka muslimiinta kuwaas oo ay geysanayaan qolyaha hinduuska iyagoona dab qabadsiiyay guryo iyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin muslimiinta aqaliyadda ku ah hindiya dowladda hindiya oo kaalin ku leh dhibaateynta muslimiinta waddankaas ayaanan ilaa iyo hadda ka hadlin xadgudubyadan cusub ee ay martigelinayaan muslimiinta gobolka Tribura ayaa gubanayay ilaa khamiistii lasoo dhaafay iyadoona weerarada ay martigeliyeen muslimiinta hindiya ay sababeen burburka masaajid guryo iyo xarumo ganacsi oo ay leeyihiin muslimiinta muuqaalada laga baahiyey dhibaatada ay la kulmayaan muslimiinta hindiya ayaa ah kuwa aad u xanuun badan iyadoona hinduuska kristanka ah ay ku ekeysan oo keliya dhibaataintaas balse ay ku xadgudbeen cardiga nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam arrinta la yaab kale waxa ay tahay in warbaahinta iyo hay-adaha sheegta xuquuqda aadanaha ay iska indhatirayaan tacadiyaadka iyo gabadfallada ay la kulmayaan muslimiinta waxaana xitaa jirin dowlado ku baaqay in la joojiyo dhibaatadaas lagu hayo muslimiinta maxbuus u dhashay kuuriyada waqooyi ayaa ka baxsaday xabsi ku yaalla waddanka shiinaha saraakiisha xukuumadda shiinaha ayaa shaaca ka qaaday inuu baxsaday maxbuus u dhashay kuuriyada waqooyi kaasoo in mudaha ku xirnaa xabsi ku yaalla shiinaha muuqaal lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya maxbuuska oo ka baxsanaya xabsi ku yaalla magaalada jiiliin ee dhacda waqooyi bari ee dalka shiinaha muuqaalka la baahiyey ayaa lagu arkayaa ninkan oo u dhashay kuuriyada waqooyi oo fuulaya saqafka sare ee dhisma u dhow gidaarka xabsiga kaasoo jaray korontadii xabsiga kadibna ka duulay saqafka sidaasna ku baxsaday ninkan oo da'diisa lagu sheegay 39 sano ayaa in ka badan 10 sano lagu xukumay sanadkii 2014 xilligaasoo lagu eedeeyay inuu si sharci darro ah uga soo gudbay xuduudda ay wadaagaan labada dal iyo inuu ka dambeeyay weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay waddanka Shiinaha wararkii ugu dambeeyay caalamkana intaas ay ku egyihiin inta ay yareysay ku soo gabagabeynayna barnaamijka ruuxa warasiyada oo caawo qodobo kala duwan ay ku maqashaan intana barnaamijka lama dib ugu kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaitu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami